Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Niemal dwie minuty po czwartej, środa, 25 dzień czerwca, dzień, w którym wierzymy, że wreszcie Polak oderwie się od ziemi. Problemy ziemskie i ziemskie przyciąganie zostaną pokonane, no i Sławosz wreszcie poleci. Start tej emisji o 8.31 będziemy ten start w Trójce relacjonować. Tymczasem startuje, no można powiedzieć, poranna rozgrzewka. Grażyna Oczkowska niezmiennie realizuje, a Michał Żołądkowski niczym Andy Kaufman, człowiek z Księżyca, i Michael Stipe i R.E.M. wspólnie. To jest właśnie właściwe współgranie, czyli tak jak lubimy najbardziej, pół żartem, pół serio. Man on the Moon, czyli R.E.M., fazerem, Trójka włączona, mózg aktywny z samego rana, serce też, no szczególnie, że Maken tutaj świetną muzę dla serca serwował. Dzień dobry, kłaniamy się. Monopoly 21 checkers and chess. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Fred Lassie in a breakfast mess. Yeah, yeah, yeah, yeah. Let's play Twister, let's play Risk. Yeah, yeah, yeah, yeah. I'll see you in heaven. About this one, tell me, are you locked in the pond? Andy, are you goofing on Elvis too, baby? Are we losing touch? If you believe they put a man on the moon, man on the moon. 10 minut po czwartej i trójka, coś mi świta, czyli tylko 4 minuty do wschodu słońca. No właśnie, jak z tym słońcem dziś, mamy świeży bukiet informacji pogodowych, dlatego proszę Państwa, mówimy co i jak. Dzisiaj czasem słońce, czasem deszcz, pogoda zmienna, nawet wyładowania będą na wschodzie, przede wszystkim zaburzenia. Ale akurat nie na Podkarpaciu, tutaj najładniej, najcieplej i sucho. Maksymalnie nawet 27 stopni, najchłodniej nad morzem i w Suwałkach 17, w centrum 24. Silny wiatr dziś wszędzie, w Łodzi nawet około 80 km na godzinę. Tymczasem muzycznie gramy tak, można śmiało powiedzieć, ile fabryka dała z samego rana, czyli w trójce Lady Punk. To the sun, I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. The present has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. Optymizmem, z pozytywnym nastawieniem i muzyczną pigułką szczęścia od rana z programem Trzecim Polskiego Radia. Daft Punk, Get Lucky, 19 minut po czwartej, czas dobrać się do muzycznego kalendarium. David Page, wokalista, klawiszowiec, lider bardzo ważnego zespołu. Muzyk sesyjny, no zresztą ten zespół to zbiór takich kapitalnych muzyków. Współpracował m.in. z Jacksonem, z Cockerem, z Cher, z Adamsem i z Johnem, ale tym Eltonem Johnem, ale proszę Państwa, najważniejsze, że jest współzałożycielem tego zespołu. Oto to! To uwielbiamy w trójce Rozana. Rosanna, I didn't know that a girl like you could make me feel so sad.

Ależ przyjemnie, jak słuchacie, z wdziękiem zaczynamy nowy dzień, 27 minut po czwartej, czyli 4 godziny i 4 minuty równo do planowanego startu Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. To temat dziś wiodący w trójce rano. Po szóstej zajrzymy na przykład na przylądek Canaveral na Florydzie, gdzie jest nasz korespondent Jan Pachlowski. Tymczasem bardzo pogodny utwór, ładna melodia na dzień dobry. 73 lata kończy Tim Finn, współzałożyciel grupy Split Ends, który grał także w tej grupie. Jak słychać, tym razem nie ten największy przebój, czyli Don't Dream It's Over, ale przepięknie. Weather With You. Lekko, ładnie, z trójką. Crowded House. Sleep, but not the dream. Things ain't cooking in my kitchen. Strange affliction wash over me. Julius Caesar and the Roman Empire couldn't conquer the blue. Świat nikomu nic winien, to tylko i jaż dom. Proszę bądź blisko przy mnie, bo ja i ty to schron. Karmisz mnie cząsteczkami czasu, wróżę. I odpowiem, że nie. Cofnąłbym tych kilku ruchów skazanych na śmiech. Śmiej się, śmiej na przekór i z nami. Przyjdzie dzień, wtedy się spotkamy. ciężkie by kochać. Kocham, kocham, kocham. To bardzo ziemskie by brać. To bardzo ziemskie by dawać. Kocham, kocham, kocham. To ziemskie bardzo się bać. Dotykam serca i mówię kogo kochałem. Jestem słońca błękitem. Ziemskie by kochać. Kocham, kocham, kocham. To bardzo ziemskie by brać. To bardzo ziemskie. To bardzo ziemskie by dawać. Kocham, kocham, kocham. To ziemskie bardzo się bać. By brać. To bardzo ziemskie by dawać. To bardzo ziemskie się bać. To bardzo ziemskie by płakać. To bardzo ziemskie by trwać. To bardzo ziemskie by tęsknić. To takie ludzkie, to takie żeńskie, to takie piękne, to takie męskie. 26 minut do piątej, nowy singiel męskiego grania, czyli to bardzo ziemskie, w dniu tak nieziemskim, tak kosmicznym. Kamiński, Herbut, Przybysz i Król. Piosenka, która również aspiruje do pierwszej trójki, jeżeli ma się dostać do trzydziestki, czyli do tego głównego rozdania. Wyrazy poparcia proszę składać na naszej stronie. Można do piątku, równo do południa. Lista oczywiście w piątek, jak co tydzień po 19. A już teraz George Michael. Zmarły w 2016 roku, miał zaledwie 53 lata, dziś 62 rocznica urodzin. To taki muzyczny z samego rana fast food w trójce z cyklu Jeszcze 5 minut. Fast Love. Education. Dobra energia na dzień dobry. Amy McDonald w Trójce w Coś Mi Świta. 16,5 minuty do piątej. Tego dnia okazuje się w 1977 roku to było niejaki Roy O'Sullivan, strażnik w Parku Narodowym w Virginii, trafił do Księgi Rekordów Guinnessa. Powód? Został siódmy raz w życiu rażony piorunem. I nic mu się nie stało. Powiedzenie, niech go piorun trzaśnie, albo niech go piorun strzeli, no w tym przypadku jakże trafne. Człowiek, na którym natura, no bez wątpienia lubiła się od czasu do czasu wyładować, ale też, no, niebywały szczęściarz. No i trzeba jeszcze dodać, że wyszedł z tego wszystkiego bez jakichkolwiek zaburzeń. To jest po prostu sytuacja niebywała. Takich przygód to jednak Państwu nie życzymy. Proszę na siebie uważać, bo dzisiaj burze właśnie z piorunami to na wschodzie. Ale o pogodzie więcej w Trójce po serwisie po piątej. Na razie urocza kompozycja z dziewiątej płyty Mike'a Oldfielda Discovery, premiera 25 czerwca 41 lat temu. Krążek otwiera to nagranie. Mike i Maggie. Maggie O'Reilly w Trójce to France. Na przyjemność słuchania, no jak do usza, to jasne. Planet Funk, The Switch, 8 minut już tylko do piątej. Taniec o funku teraz, no to była sensowna podpowiedź, szczególnie, że kalendarium muzyczne jednoznacznie podpowiada. 25 czerwca, 37 lat temu, zmarł pierwszy gitarzysta Red Hot Chili Peppers, powód narkotyki, no konkretnie ich nadmiar. Hillel Slovak grał z przerwami, no właśnie przez te narkotyki, te problemy w 83, później od 85 do 88. To jemu jest poświęcony utwór, który pojawi się w trójce za moment, z płyty, której okładka jest rekonstrukcją obrazu Slovaka, czyli z Mother's Milk. Przed szóstą z tego krążka jeszcze zagramy. Później Knock Me Down, teraz w trójce Taste the Pain, Red Hot Chili Peppers. No, I'm not that tall. Yeah. With a reach, oh, oh, oh, yeah. And when I heard